Barua ya kwanza ya Paulo kwa Timoteo. Timoteo wa kwanza, sura ya kwanza. Barua hii inatoka kwangu mimi Paulo, niliyeitwa kuwa mtume wa Kristo Yesu kwa amri ya Mungu Mwokozi wetu na ya Kristo Yesu tunayemtumainia. Ninakuandikia wewe Timoteo, mwana wangu wa kweli katika imani. Ninakutakia neema na rehema na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Ukae kule Efeso sawa vile nilivyokusihi wakati nilipokwenda Makedonia, na kule wazuize wale watu wanaofundisha mafundisho ya uongo. Waambie wasishikamane na hadithi za uongo pamoja na mambo yasiyokuwa na mwisho ya wababu. Hayo yote yanaleta mabishano, wala hayafai kitu kwa kutimiza mpango wa Mungu wa wokovu unaojulikana kwa njia ya imani. Shabaha ya agizo hilo ni kusudi kuwe upendo unaotokana na moyo safi na dhamiri nzuri na imani ya kweli. Watu wa moja wamekosa kuwa na tabia hiyo, hata wamefuata maneno ya ovyo ovyo. Wanataka kuwa walimu wa sheria ya Musa, lakini hawaelewi wao wenyewe maneno wanayosema wala maneno wanayohakikisha. Tunajua kwamba sheria ni nzuri kama ikitumiwa kwa njia ya haki. Vilevile ni sherti kujua kwamba sheria haikuwekwa kwa ajili ya wenye haki, lakini kwa ajili ya watenda mabaya, waasi, watu wasiomheshimu Mungu, wenye zambi, nao wenye kuchafua vitu vitakatifu na kukufuru, na kwa ajili ya wale wanaowaua wa baba zao au wa mama zao na wauaji wowote. Sheria imewekwa kwa ajili ya waasherati, wanaume wanaozini wao kwa wao, wenye kuuzisha watu, wasema uongo, wale wanaofanya viapo vya uongo, na kwa ajili ya wote wanaofanya matendo yanayokuwa umbalimbali na mafundisho ya kweli. Mafundisho haya yanalingana na habari njema ya utukufu wa Mungu mwenye baraka, ambayo nilipewa nipate kuihubiri. Ninamshukuru Bwana wetu Kristo Yesu aliyenitia nguvu, kwa sababu alinihesabu kuwa mwaminifu hata akaniweka kwa kazi yake. Ingawa zamani nilikuwa mwenye kumutukana, mwenye kumutesa na kumutendea kwa ukali, lakini amenihurumia, kwa sababu yote niliyofanya niliyafanya kwa upumbafu, kwa maana sikukuwa bado na imani. Bwana wetu amenijalia neema kwa wingi, amenipa imani na upendo tunaokuwa nao katika kuungana kwetu na Kristo Yesu. Neno hili ni la kuaminiwa, nalo linastahili kukubaliwa kabisa. Kristo Yesu alikuja katika dunia kwa kuokoa wenye zambi, na mimi ni wa kwanza mwenye zambi kati yao. Lakini kwa sababu hiyo Mungu amenihurumia. Alifanya vile kusudi kwa njia yangu, mimi ninayekuwa mtenda zambi wa kwanza, Yesu Kristo apate kuonyesha uvumilivu wake. Na hivi mimi nipate kuwa mfano kwa wote watakaoamini nyuma na kupata uzima wa milele. Kwa mfalme wa milele asiyeweza kufa, asiyeonekana, Mungu pekee yake ikuwe heshima na utukufu milele na milele. Amina. Timoteo mwana wangu, ninakupa agizo hili kufuatana na maneno ya unabii yaliyosemwa zamani juu yako. Maneno hayo ndiyo yatakayokuwezesha kupiga vita nzuri, ukichunga imani yako na kuwa na dhamiri safi. Watu wa moja wamekataa kuwa na dhamiri, hata wamepoteza imani yao. Kati yao kuna Himeneo na Alesanduro, ambao nimewaachia shetani kusudi wasimutukane Mungu tena. Timoteo wa kwanza, sura ya pili. Mbele ya yote ninawaonya ninyi kuwaombea watu wote. Muombe Mungu awasaidie na kuwabariki na mumshukuru kwa ajili yao. Inafaa kuombea wafalme na watu wenye mamlaka kusudi tupate kuishi katika ukimya na amani katika kushikamana na ibada na katika mwenendo safi. Nalo jambo hilo ni zuri na lenye kupendeza Mungu Mwokozi wetu, anayetaka watu wote waokolewe na kuweza kutambua ukweli. Kwa maana kuna Mungu mumoja tu na kuna mupatanishi mumoja tu kati ya Mungu na watu, ni yule mutu Kristo Yesu aliyejitoa mwenyewe kusudi awakomboe watu wote. Na huo ni ushuhuda kwa wakati uliopangwa kwamba Mungu anataka kuwaokoa watu wake. Ni kwa hiyo nimewekwa kuwa mjumbe na mtume kwa kuwafundisha watu wa mataifa mengine kusudi wapate kumwamini Mungu na kutambua ukweli. Mimi ninasema ukweli wala si uongo. Basi ninataka watu waombe Mungu wakiinua mikono juu ikiwa imetakaswa, nao wafanye vile bila kasirani wala ubishi. Ninataka vile vile wanawake wavae kwa namna inayostahili. Inafaa wajipambe kwa adabu na kwa ukadirifu, si kwa namna mbalimbali za urembo za kusuka nywele, wala kwa dhahabu, wala kwa ushanga au nguo za bei kali, lakini kujipamba kwao kuwe matendo mema yanayostahili kutendwa na wanawake wanaojidai kwamba wanajitoa kwa kumwabudu Mungu. Wanawake wanapaswa kusikiliza mafundisho katika ukimya na utii kabisa. Lakini simupatii mwanamke ruhusa ya kufundisha wala ya kumutawala mwanaume, lakini akae katika ukimya. Kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa wa kwanza na kisha Eva. Na si Adamu aliyedanganywa, lakini ni mwanamke ndiye aliyedanganywa na kuasi agizo la Mungu. Ingawa hivi mwanamke ataokolewa kwa kuzaa watoto kama akidumu katika imani, upendo na utakatifu na kuwa mukadirifu. Timoteo wa kwanza, sura ya tatu. Neno hili ni la kweli. Kama mtu anatamani kazi ya msimamizi wa kanisa, anatamani kazi nzuri. Basi msimamizi wa kanisa anapaswa kuwa mtu asiyeshitakiwa neno lolote. Sherti akuwe na mke mumoja tu, akuwe mukadirifu, mwenye akili, akuwe mwema na mwenye kupenda kukaribisha wageni na mwenye kujua kufundisha. Hapaswi kuwa mulevi wala mupiganaji, lakini akuwe mupole, mwenye kupenda amani, wala asikuwe mtu wa kupenda fedha. Anapaswa kuwa mtu mwenye kuongoza jamaa yake vizuri na kuadibisha watoto wake kusudi wakuwe wenye utii na wenye heshima kabisa. Kwa maana mtu anayeshindwa na kuongoza jamaa yake mwenyewe, namna gani ataweza kuchunga kanisa la Mungu? Yeye hapaswi kuwa mwamini mupya kusudi asitawaliwe na kiburi na kuhukumiwa kama vile shetani alivyokuwa. Vile vile inafaa akuwe mtu mwenye kushuhudiwa vizuri na watu wa nje ya kanisa kusudi asizarauliwe na kunaswa katika mtego wa shetani. Vile vile wasaidizi wanaotumika katika kanisa wanapaswa kuwa watu wenye heshima. Hawapaswi kuwa wenye nia mbili katika masemi yao, wala wenye kunywa pombe kwa uwingi, wala wenye kutafuta mali kwa njia isiyokuwa sawa. Wanapaswa kushikamana kwa dhamiri safi na ukweli wa imani uliofunuliwa. Inafaa wapimwe kwanza, na kisha kama hawakuonekana na kosa, wataweza kutumika kama wasaidizi wa kanisa. Wanawake wao wanapaswa kuwa na adabu vile vile. Wasikuwe wasingiziaji wa uongo, lakini wakuwe wakadirifu na waaminifu katika mambo yote. Inafaa wasaidizi wa kanisa wakuwe kila mtu na mke mumoja tu, na wanapaswa kuwa watu wenye kuongoza vizuri watoto wao pamoja na jamaa zao. Wasaidizi wanaotumika vizuri kazi zao wanajiheshimisha na wanaweza kutangaza kwa uhodari habari za imani tunayokuwa nayo katika kuungana na Kristo Yesu. ninakuandikia barua hii ijapokuwa ninatumaini kuja kukuona kisha muda kidogo. Lakini kama nikikawia kufika, utaweza hivi kujua mwenendo unaopaswa kuwa nao katika nyumba ya Mungu, maana yake katika jamaa ya Mungu mwenye uzima. Yeye ndiye anayekuwa nguzo na msingi wa kweli. Hakika siri ya ibada yetu ni kubwa. Yeye alitokea kwa mfano wa mutu, alishuhudiwa na Roho Mutakatifu kuwa mwenye haki, alionekana na wamalaika, alitangazwa katikati ya mataifa, aliaminiwa popote katika dunia, na alinyanyuliwa mbinguni katika utukufu. Timoteo wa kwanza, sura ya ine. Roho Mutakatifu anasema wazi kwamba katika nyakati za mwisho, watu wengine watapotoka katika imani yao na kufuata roho za udanganyifu na mafundisho ya pepo. Wanadanganywa na watu wenye uongo na wanafiki wenye zamiri iliyokufa, iliyoharibika kabisa kama vile imeteketezwa kwa moto. Wao wanafundisha kwamba ni vibaya kuoana na wanawakataza watu kula vyakula fulani fulani. Lakini Mungu aliumba vyakula vile kusudi watu waliokwisha kumwamini na kutambua ukweli wapate kuvitumia wakisha kumshukuru. Kila kitu Mungu alichokiumba ni kizuri, wala hakuna kile kinachopaswa kukataliwa, lakini inafaa kumshukuru Mungu mbele ya kukikula. Kwa maana kwa njia ya neno la Mungu na ya maombi, chakula kinatakaswa mbele yake. Kama ukiwaelezea waziwazi wa ndugu maneno hayo, utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu, mwenye kukulishwa kiroho na maneno ya imani na mafundisho mazuri uliyoshika kabisa. Lakini ukatae hadisi za uongo zilizotungwa na wanawake wazee. Ujizoeze katika maisha yako kumwabudu Mungu kwa ukweli. Mazoezi ya mwili yana mafaa kidogo, lakini kushikamana na ibada kuna mafaa katika mambo yote, kwa maana kunatupatia ahadi ya kuishi kwa wakati huu wa sasa na kwa wakati utakaokuja. Neno hilo ni la kuaminiwa, nalo linastahili kukubaliwa kabisa. Na ni kwa hiyo tunasumbuka na kupigana, kwa maana tunamtumainia Mungu mwenye uzima, Mwokozi wa watu wote, na hasa zaidi Mwokozi wa waamini. Hayo ndiyo maneno unayopaswa kuagiza na kufundisha. Usijiachilie kuzarauliwa na mtu yeyote kwa sababu ungali bado kijana, lakini ukuwe mfano kwa waamini katika masemi yako, katika mwenendo wako, katika upendo, katika imani na katika maisha safi. Kwa kungojea mpaka nitakapofika, ujitolee kwa kuwasomea watu maandiko matakatifu, kwa kuwaonya na kuwafundisha. Usiache kutumia ile zawadi ya kiroho inayokuwa ndani yako, uliyopokea kutokana na maneno ya manabii na kwa njia ya kuwekewa mikono na wazee wa kanisa. Ufikiri sana juu ya mambo hayo na ujitolee kwa kuyatimiza, hata watu wote waone waziwazi maendeleo yako. Ujiangalie wewe mwenyewe na kuangalia mafundisho yako, nawe ushikamane nayo. Kwa maana ukifanya hivi, utajiokoa wewe mwenyewe na kuokoa wale wanaokusikiliza. Timoteo wa kwanza, sura ya tano. Usimukaripie mzee kwa nguvu, lakini umuonye kama baba yako. Watendee vijana wanaume kama wandugu zako, nao wanawake wazee kama mama yako, na vijana wanawake kama wadada zako, ukijilinda katika maisha safi. Waheshimu wanawake wajane wasiokuwa na tegemeo lolote. Lakini kama mjane akiwa na watoto au wajukuu, inafaa wajifunze kwanza kutimiza mapaswa yao ya kidini kwa ajili ya jamaa zao wenyewe, na kuwarudishia wazazi na babu zao mema waliowatendea, kwa maana jambo hilo linamupendeza Mungu. Mjane wa kweli asiyekuwa na mtu yeyote wa kumsaidia anamtumainia Mungu na kudumu kumtolea mahitaji yake na kumwomba mchana na usiku. Lakini mjane anayeishi katika tamaa mbaya amekwisha kufa, ijapokuwa angali bado mzima. Hayo ndiyo maneno unayopaswa kuwaagiza wajane kusudi wasikuwe na mashitaki. Kama mtu asipotunza wandugu zake na hasa zaidi watu wa jamaa yake mwenyewe, huyu amekana imani yake, naye ni mubaya kuliko mupagani. Usimwandike katika hesabu ya wajane mujane yeyote ambaye hajatimiza umri wa miaka 60. Tena inafaa akuwe yule aliyeolewa na mume mmoja tu. Sherti ajulikane kwa matendo yake mema. Anapaswa kuwa mutu aliyeadibisha watoto wake vizuri, aliyekaribisha wageni, aliyewapokea watu wa Mungu akiwanawisha miguu, aliyewasaidia wenye taabu na aliyejitolea kwa kutenda mema ya kila namna. Lakini ukatae kuandika wajane wanaokuwa wangali vijana katika hesabu ile, kwa maana wanapovutwa na tamaa ya kutaka kuolewa, wanaacha kumtumikia Kristo. Na kwa hiyo wanavunja agano walilofanya naye kwanza na kuanguka katika kosa. Na zaidi ya hiyo, wanashikwa na uvivu na kuwa na tabia ya kutangatanga nyumba kwa nyumba. Na si ile tu, vile vile wao ni wakatetea na wenye kujiingiza katika maneno ya watu wengine na kusema maneno yasiyofaa. Kwa sababu hiyo, ninataka wajane wanaokuwa wangali vijana waolewe, wazae watoto na kutunza nyumba zao, kusudi waadui wasipate nafasi ya kutuchongea. Kwa maana wajane wamoja wamekwisha kupotoka na kumufuata Shetani. Lakini kama mwamini yeyote akiwa na wajane katika jamaa lake, anapaswa kuwasaidia kusudi kanisa lisilemewe. Na hivi kanisa nalo litaweza kuwasaidia wale wajane wasiokuwa na tegemeo lolote. Wazee wa kanisa wanaoongoza kazi yao vizuri wanastahili kupokea mshahara mara mbili, hasa zaidi wale wanaojitolea kwa kufanya kazi ya kuhubiri na kufundisha. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, usifunge kinywa cha ng'ombe anapokanyaga ngano. Na tena yanasema, mtumishi anastahili kupewa mshahara wake. Ukatae mashitaki juu ya mzee isipokuwa kwa ushuhuda wa watu wawili au watatu. Wale wenye kufanya zambi wakaripie mbele ya watu kusudi wengine wapate kuogopa vile vile. Ninakuagiza mbele ya Mungu na mbele ya Kristo Yesu na ya wamalaika watakatifu, ushike kanuni hizo bila kuwazia mtu kitu wala kuwa na upendeleo katika mambo yote unayofanya. Usiweke mikono juu ya mtu kwa haraka, wala usishiriki zambi za watu wengine. Ujilinde wewe mwenyewe katika maisha safi kwa ajili ya maumivu ya tumbo lako na udhaifu wa mwili wako wa kila mara. Tangu sasa usikunywe maji tu, lakini utumie divai kidogo. Zambi za watu wa moja zinaonekana waziwazi hata mbele hawajahukumiwa, lakini zambi za wengine zinajulikana kisha. Na ni hivi vile vile, matendo mazuri yanaonekana waziwazi, na hata yale yasiyoonekana wazi hayawezi kufichwa. Timoteo wa kwanza, sura ya sita. Watu wote wanaokuwa watumwa wanapaswa kuwaheshimu wa bwana wao kabisa, kusudi watu wasitukane jina la Mungu na kudharau mafundisho yetu. Na wale wanaokuwa na wabwana waamini wasiwakosee heshima, kwa sababu wao ni wandugu. Wanapaswa kuwatumikia vizuri zaidi, kwa maana wao ni wandugu waamini na wapendwa, nao wanashiriki faida ya kazi yao. Hayo ndiyo maneno unayopaswa kufundisha na kuhubiri. Kama mtu akifundisha mafundisho mengine, naye hakubali maneno ya kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo, wala mafundisho yanayolingana na dini yetu, yeye anajaa majivuno wala hajui kitu. Yeye yuko na ulema wa kubishana na kugombezana juu ya maana ya maneno. Na hayo yanaleta wivu, makelele, matukano, masingiziano na magomvi yasiyokuwa na mwisho ya watu wenye akili iliyokwisha kupotoka, hata wamesahau ukweli kabisa. Ndiyo wale wanaozani kwamba dini ni njia ya kupata utajiri. Hakika dini ni pato kubwa kwa mutu kama anafurahia vitu anavyokuwa navyo. Kwa maana hatukuleta kitu katika dunia, wala hatuwezi kurudia na kitu. Basi kama tukiwa na chakula na nguo, vile vinatosha. Lakini wale wanaotaka kuwa watajiri wanaanguka katika majaribu na mitego na katika tamaa nyingi za upumbafu na mabaya zinazowatumbukiza katika anguko na uharibifu. Kwa maana kupenda fedha ni shina la mabaya yote. Kwa ajili ya kuzitamani, watu wamoja wanaanguka katika imani yao na wanajiumiza mioyo wakijiletea huzuni nyingi. Lakini wewe mtu wa Mungu, uepuke mambo haya, ushikamane na haki, ibada, imani, upendo, uvumilivu na upole. Upigane vita nzuri kwa kuchunga imani yako, upate kujitwalia uzima wa milele Mungu aliyokuitia wakati ulipoitikia imani yako mbele ya washuhuda wengi. Mbele ya Mungu anayevipatia vitu vyote uzima, na mbele ya Kristo Yesu aliyetoa ushuhuda wa kweli mbele ya Pontio Pilato, ninakuagiza maneno haya. Ushike mambo uliyoagizwa kwa uaminifu bila kosa mpaka siku Bwana wetu Yesu Kristo atakapotokea. Kutokea kwake kutafanywa na Mungu kwa wakati aliyopanga. Yule ndiye Mungu anayestahili kutukuzwa, anayekuwa peke yake mutawala, mfalme wa wafalme na Bwana wa wabwana. Ni yeye tu asiyeweza kufa na anayekaa katika mwangaza ambao mutu hawezi kukaribia. Hakuna mutu aliyemuona wala hakuna mutu anayeweza kumuona. Ndiye mwenye heshima na uwezo wa milele. Amina. Waagize wale wanaokuwa watajiri katika dunia hii ya sasa wasijivune. Vile vile wasiweke matumaini yao katika mali inayotoweka upesi. Lakini wamutumainie Mungu anayetupatia vitu vyote kwa wingi kusudi tufurahiwe navyo. Waagize watende mema, wakuwe watajiri katika matendo mazuri, nao wasaidiane kwa moyo safi na kushiriki mali yao na wengine. Kwa njia hii watajiwekea akiba nzuri na yenye kudumu kwa ajili ya siku zitakazokuja kusudi wapate uzima wa kweli. Timoteo, uchunge vizuri kile ulichopewa kwa kulinda, ukiepuka maneno ya kidunia na mabishano yasiyokuwa na maana juu ya ile watu wengine wanayoita kuwa ni elimu lakini ni uongo. Kwa ajili ya kufuata elimu ile, watu wamoja wamepotoka katika imani yao. Ninawatakia neema kutoka kwa Mungu. Barua ya pili ya Paulo kwa Timoteo. Timoteo wa pili, sura ya kwanza. Barua hii inatoka kwangu mimi Paulo, niliyeitwa kuwa mutume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, kwa kutangaza ahadi ya uzima tunaokuwa nao katika kuungana na Yesu Kristo. Ninakuandikia wewe Timoteo, mwana wangu mupendwa. Ninakutakia neema, rehema na amani kutoka kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Kristo Yesu. Ninamshukuru Mungu ambaye ninamtumikia kwa dhamiri safi kama vile babu zangu walivyofanya, ninapokukumbuka siku zote katika maombi yangu usiku na mchana. Nikikumbuka machozi yako, ninatamani sana kukuona kusudi nipate kujazwa na furaha. Ninakumbuka vile vile imani yako isiyokuwa ya udanganyifu, imani ile tate muzaa mama yako Loisi na mama yako Euniki waliokuwa nayo. Ninajua hakika kwamba wewe vile vile uko nayo. Kwa sababu hii ninakukumbusha uchochee zawadi ya Mungu ulioipokea nilipoweka mikono juu yako. Kwa maana Mungu hakutupatia sisi roho wa kuogopa, lakini roho anayetupatia nguvu, upendo na kujizuiza. Basi usisikie haya ya kutoa ushuhuda kwa ajili ya Bwana wetu, wala usisikie haya kwa sababu yangu mimi ninayekuwa katika kifungo kwa ajili yake. Lakini ushiriki nami katika mateso kwa ajili ya habari njema, kufuatana na uwezo unaopewa na Mungu. Yeye ndiye aliyetuokoa na kutuita kuwa watu wake, si kwa sababu ya matendo, lakini ni kwa sababu ya mupango wake mwenyewe na neema yake aliyotupatia katika kuungana na Kristo Yesu mbele ya nyakati zote. Lakini neema hii imeonekana sasa kwa kuja kwa Mwokozi wetu Kristo Yesu. Yeye ameshinda nguvu za lufu, na kwa njia ya habari njema ameonyesha wazi uzima wa milele. Kwa ajili ya habari njema hii nimewekwa kuwa mjumbe, mutume na mwalimu, na kwa sababu hiyo ninapata mateso haya. Lakini sisikii haya kwa ajili ya ile, maana ninajua ni nani yule niliyemwamini, nami ninahakikisha kwamba anaweza kuchunga kile alichonipa kwa kunilinda mpaka siku ile ya kurudi kwake. Ushike maneno ya kweli niliyokufundisha, yapate kuwa mfano kwako. Ushikamane na imani na upendo unaokuwa nao kwa njia ya kuungana kwako na Kristo Yesu. Kwa nguvu za Roho Mutakatifu anayekaa ndani yetu, uchunge kile kitu kizuri ulichopewa kwa kulinda. Kama unavyojua wewe mwenyewe, watu wote wa jimbo la Azia wameniacha. Kati yao kuna Figelo na Hermogene. Bwana awajalie mema sana watu wa jamaa ya Onesiforo, kwa maana amekuja mara nyingi kunifariji, wala hakusikia haya kwa kuniona niko katika kifungo. Wakati alipofika Roma, alinitafuta kwa bidii sana mpaka akaniona. Bwana amusikilie huruma kwa siku ile. Unajua vizuri sana vile vile mambo yote aliyonitendea kule Efeso. Timoteo wa pili, sura ya pili. Basi wewe mwana wangu, ukuwe hodari kwa njia ya neema uliyopata katika kuungana kwako na Kristo Yesu. Wewe umesikia mafundisho niliyotoa mbele ya washuhuda wengi. Nawe sasa uyafundishe kwa watu waaminifu watakaoweza vile vile kuyatoa kwa watu wengine. Ushiriki katika mateso kama vile askari mwema wa Kristo Yesu. Askari anapokuwa katika vita hapaswi kushughulika na mambo ya kawaida ya maisha ya wakaaji, kama anataka kumupendeza mkubwa wa kundi lake. Vile vile mtu yeyote anayeshindana katika michezo hawezi kupata zawadi ya ushindi kama asipotii kanuni za michezo. Tena mlimaji anayetumika kazi ngumu ndiye anayepaswa kupata sehemu ya kwanza ya mavuno. Ufikiri juu ya maneno hayo ninayosema, kwa maana Bwana atakupa uwezo kwa kuyaelewa yote. Umukumbuke Yesu Kristo aliyekuwa wa ukoo wa mfalme Daudi na aliyefufuka sawa vile inavyotangazwa na habari njema hii ninayohubiri. Mimi ninateswa na kufungwa sawa mutenda maovu kwa sababu ninahubiri habari njema hii. Lakini neno la Mungu halifungwi. Ni kwa hiyo ninavumilia mambo yote kwa ajili ya watu ambao Mungu alijichagulia kuwa wake, kusudi wao vile vile wapate kuokoka na kupata utukufu wa milele unaopatikana kwa njia ya Kristo Yesu. Maneno haya ni ya kuaminiwa. Kama tumekufa pamoja naye, tutaishi pamoja naye vile vile. Kama tunaendelea kuvumilia, tutatawala pamoja naye vile vile. Kama tunamukana, naye atatukana vile vile. Kama tunakosa kuwa waaminifu, yeye anabaki mwaminifu, kwa maana hawezi kujikana yeye mwenyewe. Uwakumbushe watu maneno hayo yote na kuwaonya wazi mbele ya Mungu, waache kubishana juu ya maneno. Mabishano hayana faida, kwa maana yanawapoteza wale wanayoyasikia. Ufanye juhudi kusudi upate kuhesabiwa mbele ya Mungu kama mtu anayemupendeza, ukiwa kama mtumishi asiyesikia haya juu ya kazi yake, lakini anayetangaza kwa haki ujumbe wa kweli wa Mungu. Uepuke masemi yasiyokuwa na maana na ya kidunia, kwa maana wale wanayoyafuata wanazidi kupotoka katika ibada ya uongo. Maneno yao yanaambukiza kama vile kidonda chenye kuoza kinavyoharibu mwili wote. Kati yao kuna Himeneo na Fileto. Hao wamepotoka mbali na ukweli, wamepotosha imani ya watu wengi, wakisema kwamba ufufuko tunaongojea umekwisha kufanyika. Lakini msingi uliojengwa na Mungu unasimama imara. Nayo maneno haya yamechapwa juu ya msingi ule: Bwana anajua wale wanaokuwa wake. Na haya mengine, kila mtu anayesema kwamba yeye ni wa Bwana anapaswa kujitenga na maovu. Ndani ya nyumba kubwa hamuna vyombo vya dhahabu na fedha tu, lakini muko vile vile vyombo vya miti na vya udongo. Vimoja ni vya matumizi ya kipekee na vingine ni vya matumizi ya kawaida. Basi kama mtu atajitakasa kwa kujitenga na maovu hayo yote, atakuwa chombo cha matumizi ya kipekee, kitakatifu cha mwenye nyumba na chenye mafaa kwake, na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Ujiepushe na tamaa za ujana, utafute kuishi katika haki, imani, upendo na amani pamoja na watu wote wanaomwabudu Bwana kwa moyo safi. Ukatae mabishano ya kipumbafu na yasiyokuwa na maana. Unajua wewe mwenyewe kwamba yanaleta magomvi. Basi mtumishi wa Bwana hapaswi kugombana. Anapaswa kuwa mupole kwa watu wote, anayejua kufundisha na mvumilivu. Anapaswa kuwaonya kwa upole wale wanaopingana naye, kwa maana labda Mungu anaweza kuwajalia hata wapate kugeuka toka dhambi na kutambua ukweli. Kwa njia hiyo wanaweza tena kupata ufahamu na kuponyoka katika mitego ya shetani aliyewanasa na kuwafanya watimize mapenzi yake. Timoteo wa pili sura ya tatu. Ujue vizuri kwamba siku za mwisho zitakuwa nyakati za magumu. Kwa maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu na wenye kiburi, wenye kukufuru, wasiotii wazazi wao, wasioshukuru na waovu. Hawatakuwa na upendo wala huruma. Watakuwa wenye kusingiziana, wasiojizuiza, wakali na wasiopenda mema. Watakuwa wenye kutoana, wenye kichwa kigumu, wenye majivuno na wenye kupenda tamaa ya vitu kuliko kumupenda Mungu. Kwa nje watajionyesha kama watu wenye kushikamana na ibada, lakini wanadharau uwezo wake. Ujiepushe na watu hao. Kwa maana kati yao kuna wamoja wanaojiingiza katika nyumba za watu na kuwashawishi wanawake wajinga wanaolemewa na mizigo ya dhambi na kuvutwa na tamaa za namna nyingi. Wanawake wale wanataka kujifunza siku zote, lakini hawafikii kutambua ukweli. Watu wale wanapinga ukweli kama vile Yane na Yambure walivyopingana na Musa. akili ya watu hao imepotoka, nayo imani yao imegeuka bure. Lakini hawataendelea mbali sana, kwa sababu upumbafu wao utaonekana wazi mbele ya watu wote, sawa ilivyokuwa kwa Yane na Yambure. Lakini wewe umefuata kabisa mfano wangu katika mafundisho yangu na mwenendo wangu, makusudi yangu, imani yangu, uvumilivu wangu, upendo wangu, ungojevu wangu, mateso na taabu yangu. Unajua mambo yote ambayo yalinitokea kule Antiokia, Ikonio na Listra. Mateso haya niliyavumilia, na Bwana akaniokoa katika yote. Nao wote wanaotaka kuishi maisha ya kumwabudu Mungu katika kuungana na Kristo Yesu watateswa. Lakini watu waovu na wadanganyifu wataendelea katika maovu, wakipotosha watu wengine na kujipotosha wenyewe. Lakini wewe ushikamane na mambo yale uliyofundishwa na kuyaamini kabisa. Unajua ni nani aliyekufundisha. Tena, tangia utoto wako unajua maandiko matakatifu yanayoweza kukupatia hekima kusudi uokolewe kwa njia ya kumwamini Kristo Yesu. Maandiko yote matakatifu yameandikwa kwa maongozi ya Mungu na yanafaa kwa kufundisha, kuonya, kuhakikisha na kuadibisha katika haki, kusudi mtu wa Mungu apate kukamilika na kuwa tayari kabisa kwa kutenda kila kazi njema. Timoteo wa pili, sura ya ine. Ninakuamuru mbele ya Mungu na mbele ya Kristo Yesu atakaye wahukumu wazima na wafu, na kufuatana na kurudi kwake kwa kutawala. Utangaze neno la Mungu kwa nguvu kwa wakati unaofaa na kwa wakati usiofaa. Ukaripe, usahihishe na kuonya, ukifundisha kwa uvumilivu. Maana kutakuja wakati watu watakapokataa kusikiliza mafundisho ya kweli, lakini watafuata tamaa zao wenyewe, wakijitafutia walimu wengi kwa kuwafundisha mambo yale wanayotamani kusikia. Watafunga masikio yao wasisikilize mambo ya kweli na kusikiliza hadisi za uongo. Lakini wewe ujiangalie katika mambo yote, uvumilie mateso, ufanye kazi yako ya kuhubiri habari njema na kutimiza kabisa utumishi wako. Kwa maana mimi sasa niko tayari kutolewa kama sadaka, na wakati wa kufa kwangu umekaribia. Nimeshindana vizuri, nimekimbia na kufika mwisho wa mashindano yangu. Nimelinda imani yangu. Tangia sasa nimetayarishiwa zawadi ya ushindi, ndiyo ile taji ya haki ambayo Bwana anayekuwa mwamuzi wa haki atakayonipa siku ile ya kurudi kwake. Wala hata nipa mimi pekee yangu tu, lakini na wale wote wanaopenda kumwona wakati atakaporudi. Ufanye nguvu kufika kwangu upesi. Dema amependelea mambo ya dunia hii, akaniacha na kwenda Tesalonika. Kreske akaenda Galatia, na Tito akaenda Dalmatia. Luka peke yake ndiye anayekuwa hapa pamoja nami. Umutwae Marko ukuje pamoja naye, kwa sababu ananifalia katika kazi yangu. Nimemutuma Tikiko kule Efeso. Wakati utakapokuja, uniletee koti niliyoacha kule Troa kwa Karpo. Uniletee vile vile vitabu, hasa vile vya ngozi. Alesanduro yule mfua vyuma amenitendea mabaya mengi. Bwana atamulipa kufuatana na matendo yake. Nawe vile vile ujilinde naye, kwa sababu alipinga kwa nguvu maneno yetu yote. Nilipojitetea kwa mara ya kwanza, hakuna hata mtu mmoja aliyenisaidia. Wote waliniachilia. Mungu asiwahesabie makosa yao. Lakini Bwana alinisaidia, akanitia nguvu nipate kuitangaza habari njema kwa ukamilifu, kusudi watu wa mataifa mengine wapate kuisikia. Nami nikaokolewa toka katika kinywa cha simba. Bwana ataniokoa toka katika mambo yote mabaya na kunipeleka salama katika ufalme wake wa mbinguni. Bwana atukuzwe milele na milele. Amina. Unisalimie Prisila na Akila na jamaa la Onesiforo vile vile. Erasto alibakia Korinto na nilimwacha Trofimo kule Mileto kwa sababu alikuwa mgonjwa. Ufanye nguvu kufika mbele ya wakati wa baridi kali. Eubulo, Pude, Lino, Klaudia na wandugu wote waamini wanakusalimia. Bwana akulinde. Ninawatakia neema kutoka kwa Mungu.